Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 czerwca, minęła godzina 8. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zaproszenie przyjęte. Prezydent Trump w lipcu odwiedzi Polskę. Prokuratura chce pociągnięcia do odpowiedzialności sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma to związek z wypadkiem drogowym. W Wałbrzychu znów będą szukać złotego pociągu. Biały Dom potwierdza. Prezydent Donald Trump przyjedzie do Polski. Amerykański przywódca spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i weźmie udział w szczycie Trójmorza. W Warszawie będzie 6 lipca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Biały Dom poinformował, że Donald Trump przyjął zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do złożenia wizyty w Polsce. Wizyta będzie potwierdzeniem niezachwianej wierności Ameryki wobec jednego z naszych najbliższych sojuszników i podkreśleniem priorytetu rządu Stanów Zjednoczonych, jakim jest wzmocnienie kolektywnych zdolności obronnych w ramach NATO, głosi komunikat Białego Domu. Dalej czytamy, że przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych omówią szereg kwestii dwustronnych i regionalnych, a także wzmocnienie sojuszu opartego na wspólnych wartościach i interesach. Biały Dom poinformował również, że prezydent Trump weźmie udział w szczycie Trójmorza, podczas którego wygłosi ważne przemówienie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gdańska prokuratura chce pociągnięcia do odpowiedzialności sędziego Trybunału Konstytucyjnego w związku z wypadkiem samochodowym. Według mediów chodzi o Lecha Morawskiego. Wystąpiła już z wnioskiem do prokuratora generalnego, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku Tatiana Paszkiewicz. Prokurator okręgowy w Gdańsku wystąpił z wnioskiem do prokuratora generalnego z zachowaniem drogi służbowej o rozważenie skierowania do prezesa Trybunału Konstytucyjnego wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału. Chodzi o wypadek drogowy, w którym uczestniczył sędzia Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu 2015 roku na autostradzie A1 Mercedes najechał na tył dostawczego Peugeota. W zderzeniu ucierpiał kierowca Peugeota. Według mediów Mercedesem kierował Lech Morawski, jeden z trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku przez obecny Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Po wypadku ekspert z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku sporządził opinię, która, jak donosiły media, wskazuje jednoznacznie, że to sędzia przyczynił się do wypadku. Pod koniec ubiegłego roku śledczy z prokuratury okręgowej w Gdańsku zwrócili się do innych ekspertów, pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, z prośbą o wykonanie drugiej ekspertyzy. Tatiana Paszkiewicz informowała, że jej autor doszedł do takich samych ustaleń dotyczących przebiegu zdarzenia, jak ekspert, który sporządził pierwszą opinię. Polska i Dania zacieśniają współpracę. Jej celem jest zbudowanie gazociągu Baltic Pipe. Ma on już w 2022 roku umożliwić Polsce dostęp do złóż gazu ziemnego z norweskiego szelfu. Podczas wczorajszej wizyty premier Beaty Szydło w Danii zawarto memorandum, które daje polityczne wsparcie dla realizacji nowego projektu gazowego. Zdaniem premier Beaty Szydło gazociąg Baltic Pipe to sprawa kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To jest kwestia związana z poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też naszego całego regionu. Polska i Dania liczą na sukces uruchomionej we wtorek procedury Open Season. Ma ona potwierdzić ekonomiczne uzasadnienie tego norwesko-duńsko-polskiego gazowego przedsięwzięcia. Mam szczerą nadzieję, że ten projekt wraz z odpowiednimi decyzjami zostanie zrealizowany, co będzie ważne dla Polski i Europy. Mówił premier Danii Lars Løkke Rasmussen. Koszt Baltic Pipe to 9 miliardów złotych. Polska ma wyłożyć nieco ponad połowę tej sumy. Karol Dermoros, Polskie Radio. Jest zielone światło na dalsze poszukiwania złotego pociągu w Wałbrzychu. Piotr Koper, który szuka legendarnego składu z czasów II wojny światowej, ma już niezbędne pozwolenia i zaledwie 3 tygodnie na przeprowadzenie badań na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, czyli w miejscu, gdzie jego zdaniem wagony mogą się znajdować. Informacje te potwierdza konserwator zabytków Maria Ptak i od razu zaznacza, że o żadnym kopaniu nie ma mowy. Zostało wydane nowe pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badań nieinwazyjnych. W kontekście pogłębiania wiedzy, czy faktycznie jest złoty pociąg. Są to działania nieinwazyjne, badania geofizyczne bez udziału sprzętu mechanicznego. Rok temu w sierpniu Piotr Koper razem ze swoją załogą kopał już na 65. kilometrze, ale wtedy niczego nie znalazł. To był serwis Trójki. I teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. O 20.45 dziś mecz z Rumunią. Mecz, który jeżeli wygramy, bardzo przybliży nas do finałów Mistrzostw Świata w przyszłym roku. Wszystko na razie wskazuje na to, że zaczniemy spotkanie w takim składzie. W bramce Szczęsny, w obronie Piszczek, Pazdan, Cionek, Jędrzejczyk, w pomocy Grosicki, Mączyński, Linety, Zieliński i Błaszczykowski, no i oczywiście Robert Lewandowski. W najciekawszym towarzyskim meczu poza Europą Brazylia w starciu potęg przegrała z Argentyną 0-1. W Lidze Światowej nasi siatkarze zagrali słaby mecz i przegrali z Bułgarią 2-3. Dziś zagrają z Brazylią. Siatkarki tymczasem wygrały z Niemkami 3-2 w towarzyskim turnieju w Montreux. Dzisiaj wcześniej uległy Brazylijkom, a wcześniej pokonały ekipę Tajlandii. Numer 1 światowego rankingu tenisistów Andy Murray blisko był awansu do finału French Open. Prowadził po 3 setach, ale jednak w 5 przegrał ze Stanislasem Wawrinką i to Szwajcar zagrał zwycięstwo. A zagra z Rafaelem Nadalem, który rozbił Dominika Thiema. Tu już nie było dyskusji, do 3, 4 i do 0. Dziś w finale kobiecego turnieju spotkają się rozstawiona z trójką Rumunka Simona Halep i Łotyszka Jelena Ostapenko. Nowozelandczyk Hayden Paddon jadący Hyundaiem i20 prowadzi po drugim dniu rajdu Włoch 7 rundy Mistrzostw Świata. Wyprzedza o ponad 8 sekund Belga Thierry'ego Neville'a, kolegę z zespołu, i o blisko 10 sekund Estończyka Ota Tanaka jadącego Fordem Fiestą RS. Minionej nocy nie poznaliśmy, choć mogliśmy, mistrza ligi NBA. Spod topora uciekli obrońcy tytułu koszykarzy Cleveland Cavaliers. Pokonali Golden State 137-116, ale w całej serii to jednak wojownicy wciąż prowadzą 3-1. Do przerwy koszykarze obu drużyn zapomnieli, chyba że grają mistrzostwa, myślami byli przy meczu gwiazd, gdzie nie dbał się o obronę. W pierwszej kwarcie Cavaliers zdobyli 49 punktów, a po 24 minutach prowadzili 86-68. Pod względem skuteczności to historyczne osiągnięcia w rywalizacji o mistrzostwo. Dla Cleveland najlepiej trafił Kyrie Irving, zaliczył 40 oczek. Nie mieliśmy wyboru, albo coś zrobimy, albo umieramy. Wciąż walczymy i jesteśmy w grze, przed nami kolejny mecz, dla nas to start do dalszej walki. Mówił Irving. LeBron James 31 punktami, 10 zbiórkami i 11 asystami. Zanotował 9 w swojej karierze triple-double w finałach. To najwięcej w historii. Obrońcy tytułu przerwali zwycięską passę Golden State w playoffach, która trwa od 15 spotkań. Wojownicy mieli szansę zostać pierwszym zespołem w NBA, który zdobędzie mistrzowski tytuł, nie ponosząc porażki w drugiej części sezonu. Z Miami, Jan Pachlowski. Coraz dziwniejsze robią się dyscypliny olimpijskie. Komitet Wykonawczy MKOL-u ustalił program igrzysk w Tokio w 2020 roku. Wśród nowych konkurencji znalazła się m.in. koszykówka 3x3, lekkoatletyczna sztafeta mieszana 4x400 metrów, a do tego m.in., o tym wiedzieliśmy wcześniej, walki mieszanych drużyn w judo, skateboarding, wspinaczka, sztafeta mieszana w triatlonie. W całym kraju może być dzisiaj pochmurno, przejaśnienia dziś przede wszystkim na zachodzie. Okresami spodziewany jest przelotny deszcz i burze, ale od zachodu pogoda stopniowo zacznie się poprawiać. Na termometrach od 18 stopni w Koszalinie i Zakopanem, 19 w Gdańsku i Łodzi, 20 w Bydgoszczy i Poznaniu, 21 w Szczecinie, Olsztynie i Katowicach, 22 w Kielcach, Krakowie i Wrocławiu, 23 w Suwałkach, 24 w Warszawie, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Przemyślu. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami dość silny, na wybrzeżu porywisty, w czasie burz, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli Ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz, a jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą Cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Ekspert. Mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży.

to już państwo słyszą, że gościa mamy w studiu. Ja się raczej marudzę, bo jeszcze się nie obudziłem. To było straszne dzisiaj. To ja daję jeszcze 3 sekundy na marudzenie, a potem będziemy rozmawiać. Jest 15 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Dumna reprezentacja Kinoteatru Mumio. Dariusz Basiński jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Nie jestem dumny, proszę państwa. Obudziła mnie taksówka, właściwie telefon brzęczący od taksówki, bo zaspałem. Ja się nie zgadzam. Ja chciałem zaprotestować. Ja się nie zgadzam na świat, który wstaje rano i kładzie się prawie z kurami spać, żeby wstać rano. To jest niesprawiedliwe. Ja bym chciał, żeby dzień rozpoczynał się od godziny 10:30 i żebym mógł kłaść się spać około godziny 2:30 na przykład. Wtedy byłbym naprawdę szczęśliwszym człowiekiem, a tak codziennie, jeszcze nawet w sobotę, trzeba wstawać o złych porach. Ja protestuję i to chcę powiedzieć publicznie. Bardzo podoba mi się to podejście, bardzo, ze względu na to, że mogę teraz od razu skorzystać z okazji i zapytać w takim razie, jak to się stało, że dotarłeś tutaj? Jakie masz metody na to, żeby się budzić tej porze nocy? Ja miałem sprawdzoną metodę, nastawiłem zwyczajnie budzik telefoniczny, dźwięk fale się nazywa i ten budzik prawdopodobnie zadzwonił, ja go wyłączyłem, nie wiem, co się wydarzyło. Ile razy miałem do żony pretensje, że nie daje drzemki, tylko od razu robi wyłączenie i zaraz na mnie się zemściło. I 20 po 7 ten budzik miał zadzwonić. Znaczy, chyba zadzwonił, ja nie wiem, co się wydarzyło. I potem brzęczek telefoniczny, miałem wyciszony telefon, obudził mnie na szczęście za 5:05, a miałem być o 8:00 w Trójce. Taka była umowa, że taksówka czeka. I taksówka czekała i była bardzo cierpliwa, nie mogę wymienić sieci, bo to byłaby oczywiście reklama, nawet nie krypto, ale ta sieć była, nie wiem jaka, ale ten pan był strasznie miły, bo zabrakło mi w dodatku 2 złotych, bo nie wziąłem portmonetki, miałem tylko portel, a tam miałem same grube, właściwie nie miałem grubych, tak szczerze mówiąc, tylko kartę i spieszyłem się i pan powiedział, niech pan już idzie. To były cudowne słowa, dziękuję temu panu, który być może nie słucha Trójki teraz, albo słucha. Czyli to jest idealny sposób na rozpoczęcie dnia. Po pierwsze zamówić taksówkę, tak. Po drugie nie zabrać ze sobą pieniędzy, po trzecie... Tak. Nie umyć zębów, tego też nie zdążyłem zrobić. Bo szczoteczki nie znalazłem w popłochu. Chciałem szczoteczką Jacka umyć, ale myślałem, że... Znaczy, robiliśmy takie rzeczy już skandaliczne, ale ponieważ syn Jacka też jest, pomyślałem już z szczoteczką syna Jacka, 18-letniego chłopaka, to już bym się nie odważył. To może aż tak drastycznych metod budzenia się nie polecajmy dzisiaj? Nie. Ja od razu chciałam też powiedzieć, przeprosić, bo tak przeszłam na ty, a my w zasadzie nie jesteśmy. Nie jest bardzo miło. Tak. Jeżeli kobieta przechodzi na ty ze mną, to zawsze jest zręcznie, bo mnie nie wypada z kobietą na ty. To bardzo się cieszę i przepraszam i dziękuję, ale to też jest dowód na to, że Darek. Właśnie o tej porze, Darku... Ale to było przedstawienie się, w sensie zadzierzgnięcia na ty. Przerwałem ci teraz Natalia. Darek. No, wszystkiego najlepszego. No, mamy to za sobą. A też od razu powiedzmy, że czekał na ciebie obiecany kubek z kawą. Tak, a ja mogę zdradzić, że jest lulek w studiu? No już teraz możemy. Po raz pierwszy. Nie ma lulka. No jest lulek, jest, ale jeszcze nie zawarczał i nie szczeknął, także to jest taki dobry duch lulek. Bardzo sympatyczny, bo psy mają takie kufy, chociaż to jest głupie słowo, morda z kolei nie wypada mówić, Buśka. Ale mają takie rodzaje takich pysków, gdzie są takie włochate. To jest bardzo, i to jest właśnie taki pies, węgierskawy owczarek. On tutaj pracuje, ma etat i tak przychodzi. Zwłaszcza w takie trudne poranki, kiedy się nie można dobudzić. Na żywo, a normalnie ale już został zatrudniony, tak, rozumiem. Tak, tak. On nas tutaj dobudza. A kubeczek był bardzo ważnym elementem, bo do niego jeszcze będziemy wracać, ale dzisiaj spotykamy się w związku z tym, że bardzo byśmy chcieli, żebyś zaprosił naszych słuchaczy na spektakle. No to ja bym chciał, proszę państwa, teraz troszeczkę się budzę i zmieniam tembr głosu. Jestem człowiekiem przytomnym, bo pamiętam dzisiaj, bo to łatwe, że gram my, Mumio, 19:30. I jutro o 19:30, proszę państwa, w Teatrze Ateneum, który jest dla nas bardzo miłą przystanią w Warszawie. I zapraszamy serdecznie, ponieważ parę biletów jeszcze zostało. Trójka może przeznaczy jakieś 2 wejściówki, jeśli to nie kłopot. Czyli 19:30, Teatr Ateneum, Mumio, spektakl Welcome Home Boys, proszę państwa, ten nowy nasz spektakl, który już nie jest taki nowy, ale ciągle nowy, bo wiele osób go nie widziało z tych, którzy by chcieli zobaczyć. Mimo, że w Ateneum mamy no zwykle komplety. Ale tym razem muszę przyznać, że przedwakacyjnie jest parę miejsc. Dlatego zapraszamy serdecznie. Welcome Home Boys. Nowy spektakl Kinoteatru Mumio, czyli teatru, w którym jest ekran, który to nie jest ekranem, tylko jest nową przestrzenią sceniczną, gdzie wchodzimy w interakcję z osobami na ekranie. Często to jesteśmy my, gadamy sami ze sobą, czyli jest szaleństwo, można powiedzieć. Zapraszamy. Widzowie mówią, że w porządku, że no, nawet nie wypada mówić. Czy ja dobrze wyłapałam w tym monologu, że możemy teraz podać numer telefonów i powiedzieć naszym słuchaczom, że mamy dla nich zaproszenia? Oczywiście, dwa zaproszenia. Podwójne się mówi, tak, że muszą być? Powiedzmy po prostu zaproszenia. No, zaproszenia po prostu. Proszę państwa, tak. 22 i 7 trójek na dzisiaj, na jutro do warszawskiego Ateneum. Tak. Na Kinoteatr Mumio i nowy spektakl, który premierę miał tak trochę z haczykiem małym rok temu. No tak, tak, rok temu. 19.30. Proszę państwa, zapraszamy. A czy ten spektakl ewoluował przez ten rok? Czy coś wam się skróciło, wyrzuciło, absolutnie się cieszymy, że właśnie tak się stało. Że to jest taka praca w procesie. On jest długim spektaklem, z przerwą grany. I właściwie to materiału było, jak zwykle u nas, na dwa spektakle takie, czyli trzeba by 6 godzin grać, to nikt by tego nie przeżył. I on rzeczywiście trwa 3 godziny, no, prawie 3 godziny ma przerwę w środku. I proszę państwa, mogę powiedzieć z zadowoleniem, że trochę go skomasowaliśmy, że on jest coraz lepszy na pewno, chociaż już na starcie był dobry. Nie powiedziałbym, że wybitny, ponieważ musiał się właśnie troszeczkę ścieśnić po premierze, ale już to się stało i teraz zapraszamy na spektakl Ciągle Żywy, bo też jest improwizacja. Na końcu są takie monologi improwizowane w dużej części, więc można powiedzieć, że on ewoluuje, że jak nasz pierwszy spektakl i drugi jest spektaklem żywym. To zapraszamy. Może wiecznie. Bardzo serdecznie i polecamy. Darku, a zanim się pożegnamy, powiedz mi proszę, czy ty masz jakiś domorosły talent, albo w ogóle przedstawiciele Kinoteatru Mumio mają jakieś domorosłe talenty w sobie? Matko, domorosły talent? Może coś, do czego nigdy się... Tak, coś, do czego nigdy się nie przyznałeś. Może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, a teraz tak nagle olśnienie. Jejku, to jest strasznie trudne, czy ja mam domorosły talent. Ja myślę, że na przykład potrafię robić zupę z wędzonych ryb. I nie wiem, czy jest domorosła, ale to w domu się stało. A ryby wędzić? Nie, ryby wędzone już są, bo to jest sytuacja u mnie zawsze taka, że patrzę coś w lodówce i nagle zacząłem, są ryby wędzone. A wtedy miałem taką dietę, nie mogę mówić jaką, bo to znowu była reklama diety. Wędzoną. No, taką. I wziąłem te ryby, proszę państwa, na patelnię, z odrobiną oczywiście oleju, jakiegoś dobrego w miarę. I wtedy do tych ryb ogórek kiszony i różne i cebula, i czosnek na tej patelni i potem zalewa to wodą i jeszcze dodaje różnych innych przypraw dużo i papryki też ostrej. A potem do tego idzie jogurt naturalny, ewentualnie śmietana, bo jogurt jest kłopot taki, że on się może ściąć. I wtedy powstaje taka zupa rybna z wędzonych ryb. No, zapraszam, to taki mój talent, gotowanie, który jest niezrealizowany, bo na to trzeba mieć czas. No i to się łączy też z drugim moim talentem, tworzenie chaosu wokół siebie, bo po takim gotowaniu kuchnia wygląda, jakby w tornado przeszło. Naprawdę nie potrafię tego wszystkiego tak robić ładnie, jak to widziałem w telewizorze, że są takie miseczki. No to nikt nie potrafi. To od razu chciałam pocieszyć. Aha, to jest tylko do zdjęć poustawiane. Rozumiem. W taki sposób. I widzę tutaj jeszcze trzeci talent. Talent do jedzenia też musi być w takim razie, jak takie jest, dobre rzeczy. To jest moje przekleństwo często. To tym optymistycznym jakże akcentem Dariusz Besiński był naszym gościem. Dziękujemy. Zapraszamy. Hej! Hej! Skończyła się już noc. Zaluzje się rozjechały. Na głowy naciągam koc. Jest ciągle za mały. Nie wiem, co się mogło stać. Już nie kocham ciebie. A było nam kiedyś tak, jak nie wiem gdzie. Nie wiem, co się stało. A w dodatku to, dlaczego, powiedz mi, wypiłaś to kakao. Jak to się mogło stać? Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek, to mój kubeczek z wiewiórką jest. Jak to się stało, nie mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z wiewiórką jest. Mamy telefon. Halo, Radio Renata. proszę pana, dzwonię do tej nocnej audycji, bo w środę zeszłą żona mi machnęła po prostu raz ciach moje kakao. Mam kubek, jest wyraźnie widoczne, bo mam z wiewiórką taką, moje zęby. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek, to mój kubeczek z wiewiórką jest. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek, to mój kubeczek. Kubeczkiem się zaczęło i kubeczkiem, jak obiecaliśmy, się skończyło. To przypominamy, że poza dzisiejszymi występami w warszawskim Ateneum jeszcze na 23 i 24 czerwca Kinoteatr Mumio planuje spektakle w Lublinie w Teatrze Starym. To tam też, jeżeli będzie po drodze, proszę koniecznie się wybrać. Za 29,5 minuty będzie godzina 9. Przy Myśliwieckiej 357 słońce, możliwe, że wszędzie słońce, ale jeżeli gdzieś by były chmury, to przejaśnień należy spodziewać się z zachodu Polski. Możliwy przelotny deszcz i możliwe burze z wiatrem do 70 km na godzinę. W Koszalinie i Zakopanem 18 stopni na termometrach, 20 w Bydgoszczy, 21 w Szczecinie, 22 w Kielcach, 23 w Suwałkach, 24 w Warszawie, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię. A można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów różnicy. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie dziś o 15. Zapraszam, Fala. Autopromocja. I w ten sposób mamy już 28 minut do godziny 9. Nie wiem jak państwo, ale ja uważam, że na podróże to teraz jest idealny moment. Audycja podróżna. Zwłaszcza, że przed nami podróż do dwóch bardzo ciekawych, ale bardzo różnych krajów. Najpierw będzie daleko i egzotycznie, czyli bardzo ciepło. Później bardziej swojsko. Na audycję podróżną zapraszają Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dziś zajrzymy do kraju, o którym można by rozmawiać godzinami. Lasy tropikalne, dżungla, Amazonka, parki narodowe, no i najpiękniejsze plaże na świecie. Wsiądziemy też na rower w Kanadzie i będziemy zdecydowanie bliżej, choć w kraju niezbyt popularnym, w Słowenii. A już teraz z nami w audycji podróżnej Wiola Starczewska, która podróżowała po Brazylii. Przed anteną jeszcze ustaliliśmy, że nie będziemy mówili o Rio de Janeiro. Pewnie wiele osób się zmartwi. Jeśli nie o Rio, to o czym? Tak, zabierzemy was do Salwadoru. Dzień dobry. Co ciekawego w Salwadorze? Salvador de Bahia to jest takie miasto położone dosyć na północy od Rio de Janeiro. Ma bardzo duże wpływy afrykańskie. Dla mnie to była taka pierwsza podróż, kiedy opuściłam Rio de Janeiro, taka pierwsze miasto, które odwiedziłam, które miało tak dużo czarnoskórych ludzi. Co tam dobrego cię spotkało? Co pozytywnego cię zaskoczyło? Myślę, że w Salwadorze mieszkają najszczęśliwsi ludzie w Brazylii. Są tak serdeczni i weseli. Pogoda sprzyja, jest blisko bardzo fajna plaża. Myślę, że o wiele fajniejsza niż Copacabana w Rio de Janeiro. Jest bardzo fajna, nazwałabym to starówka, nie wiem. Tam mieszkałam przez jakieś 6 tygodni, ponieważ zatrzymałam się na dłużej w hostelu, gdzie pracowałam. A z czego twoim zdaniem wynika to szczęście tych ludzi poza pogodą? No bo powiedziałeś, Że pogoda, no ale umówmy się, w Rio de Janeiro też jest piękna pogoda. Jasne, ja myślę, że to jest po prostu usposobienie, to jest taki styl życia. Ale czy ta mieszanka tych kultur ma na to wpływ? Bo mówiłaś, że tam bardzo duże wpływy afrykańskie. Czy to są inni ludzie, właśnie inni Brazylijczycy? My w Europie strasznie przejmujemy się mieszaniem się kultur, a oni już się pomieszali, więc nie mają z tym takiego problemu jak my, więc każdy jest inny. Dosłownie każdy jest inny i każdy jest szczęśliwy z tego powodu, więc... To ja chciałem jeszcze zapytać o sambę. Czy odważyłaś się wyjść na parkiet w Brazylii? No miałam opory, nie jestem najlepszą tancerką. To jest tak, że Brazylijczycy potrafią świetnie się bawić już od początku imprezy. Są bardzo taneczni, więc po prostu no, wyciągali. W Salwadorze, w samym centrum miasta, co wtorki jest impreza, więc wszyscy przychodzili na takie schody obok jednego z kościołów. Zawsze był koncert i potem po prostu impreza na ulicy, więc trochę tańczyłam, ale sam wyuczyłam się już tutaj w Warszawie. A capoeira? Salwador jest stolicą capoeira. Tak, Salwador jest stolicą. Przyznam szczerze, że ja tak osobiście troszeczkę nie przepadam za tym stylem. Ale na ulicach tam można zobaczyć, prawda? Na placach, tak. Na ulicach. Tak, na głównym placu, na Pelourinho non-stop ktoś tańczy. Ja jednak chciałem wrócić trochę do tych smutniejszych wątków, bo mówisz, że Brazylia to jest kraj szczęśliwych ludzi, ale to trochę gryzie się, mówiąc tak kolokwialnie, z tym, co obserwujemy, co obecnie się dzieje w tym kraju, czyli gigantyczne protesty na ulicach, totalny chaos. jak to pogodzić? Ja nad tym fenomenem też się zastanawiam, ponieważ z jednej strony Brazylia jest radosna, wesoła, szalona, a z drugiej strony jest niebezpieczna i jest krajem wielkich perturbacji. Brazylijczycy nigdy nie musieli protestować. Nie mieli takich wielkich przewrotów, tak jak my. No ale była dyktatura chociażby. Ale od tamtej pory jakby nie musieli oni zwalczyć. I teraz chyba myślę, że już tak długo są sfrustrowani tą biurokracją i rosnącymi cenami, że zaczyna się coś dziać. Oni zaczynają bardziej być takim społeczeństwem obywatelskim. Brazylijczycy też dzielą się, nie tak jak my, że możemy być klasą średnią, możemy sobie pracować i żyć spokojnie. Oni te podziały bardziej zwracają uwagę, kto jest w niższej klasie, kto jest w wyższej klasie, kto jest w tej klasie średniej, kto jest bardzo bogaty. A jest tak naprawdę klasa średnia, czy są tylko bardzo, bardzo bogaci? Bo czasami to na ulicach Brazylii widać, zwłaszcza w niektórych dzielnicach, że są albo bardzo bogaci, albo bardzo biedni. Tych podziałów jest więcej, ponieważ kiedy mieszkałam w Rio de Janeiro, pracowałam na uniwersytecie i w tym czasie mieszkałam z jedną panią profesor tego uniwersytetu. I pamiętam, że ona mi powiedziała, że ona należy do klasy 4A, czy coś takiego, więc jakby tych podziałów jest więcej. I byłam bardzo zszokowana, że ona tak się klasyfikuje, że tam jest ileś tych stopni i że jeżeli ona uważa, że ma swoje własne mieszkanie i samochód i dojeżdża do pracy samochodem, to klasyfikuje się w ten sposób. To było bardzo dziwne dla mnie. Jeżeli chodzi o temperament, to my po prostu patrzymy na tych Brazylijczyków i gdzieś im zazdrościmy, bo chcielibyśmy mieć taki temperament, czy też faktycznie w nas coś takiego siedzi, że potrafimy też ruszyć i no, gdzieś tam przynajmniej w jakimś stopniu upodobnić się do właśnie Brazylijczyków. Ja myślę, że chcielibyśmy. Aha. Myślę, że nie mamy takiego temperamentu. Wiola Starczewska, bardzo dziękujemy. Audycja podróżna. A teraz najważniejsze doniesienia ze świata podróży. Kanada otworzyła najdłuższą ścieżkę rowerową na świecie. Choć ścieżka to chyba złe słowo, wielki szlak ma 21,5 tysiąca kilometrów, to tak jakby objechać Polskę wzdłuż granicy ponad 6 razy. Po drodze można spotkać rysie, łosie i niedźwiedzie, zobaczyć najładniejsze szczyty, jeziora, urocze wioski, ale też przejechać przez największe kanadyjskie aglomeracje. Najważniejsze jest to, że wielki szlak jest wolny od samochodów. Zdecydowana większość trasy została poprowadzona z dala od dróg. Różne ludzie pomniki stawiają. Z pewnością w czołówce najdziwniejszych są monumenty człowieka bez głowy, topiącej się krowy, widelca czy pośladków. Ciekawy pomnik stanął też w miejscowości Biesiekierz w zachodniopomorskim. Możemy tam napotkać ziemniaka. I to nie byle jakiego. Ustawiono go na stelażu, wraz z którym liczy 9 metrów wysokości. Sama bulwa ma prawie 4 metry. Miejsce jest nieprzypadkowe, bo Biesiekierz nazywany jest stolicą polskiego ziemniaka. Koniec z dymem w Czechach. Po latach zagorzałych dyskusji parlament zatwierdził zakaz palenia w barach, restauracjach i gospodach. Obecnie jedynym unijnym państwem, które nie wprowadziło zakazu palenia w lokalach, jest Słowacja. A my już teraz przenosimy się do Słowenii. Jest z nami dr Janusz Klim. Pan na rowerze do pracy czy tak rekreacyjnie o poranku? Do pracy. Jestem lekarzem w przychodni pediatrycznej w Lublanie. W Lublanie. Słowenia to jest taka Europa w miniaturze? No ma wszystko. Słoweńcy czasami sobie żartują ze Szwajcarów, mówią, że Słowenia jest jak Szwajcaria, ale lepsza, bo mam właśnie dostęp do morza. A jakie minusy ma Słowenia? Bo mówimy o tych plusach. Pewnie niektórzy o nich wiedzą, którzy podróżowali do Słowenii. Jakieś minusy Słowenia ma? Słowenia przez kilka lat była w kryzysie gospodarczym i dosyć spore bezrobocie, szczególnie wśród młodzieży. To na szczęście się w ostatnich dwóch latach zmieniło i kraj się rozwija. Może inny minus, kraj jest mały, czyli jest bardzo taki do ogarnięcia, ale z drugiej strony to czasami jest tak, że gdziekolwiek się idzie, to się kogoś tam zna, albo z przedszkola, albo ze szkoły, albo ze studiów. Czasami to trochę uwiera. Słoweńcy na wakacje zwykle jeżdżą do Słowenii, czy też właśnie chcą opuścić swój kraj, gdzieś znaleźć trochę spokoju poza nim? Słoweńcy są zakochani w morzu, a swojego mają niestety mało, mimo że jest piękne, ale go jest mało, także głównie jeżdżą na wakacje do Chorwacji, na wybrzeże chorwackie, które znają jeszcze z czasów Jugosławii. Poza tym bardzo dużo podróżują po świecie. A jakie są pana ulubione miejsca w Słowenii? Tych miejsc jest dużo. No, oprócz samej Lublany, której mieszkam i która jest naprawdę takim przyjemnym miastem do życia i które jest bezpieczne i pełne takie życia. Dla mnie osobiście jest taka część Słowenii, Goriška Brda, czyli byśmy to może nazwali Gorickie Wzgórza. To jest koło Nowej Goricy, na granicy z Włochami. Coś, co przypomina Toskanię i na szczęście na razie nie ma tam tłumów turystów. a mają doskonałe wino, najlepsze w ogóle w Słowenii. Zawsze pytamy też na początku, co słychać w danym kraju. Teraz na koniec chcieliśmy zapytać, co słychać w Słowenii? Czym teraz żyją Słoweńcy? Powoli wakacjami. Przede wszystkim mamy przepiękną pogodę. Jest bardzo ciepło, do 30 stopni. Jak się zaczyna weekend, to na pewno będą masowe wyjazdy, głównie nad morze. Myślę, że chwilowo jakichś takich większych spraw, o których się tutaj dyskutuje, to nie ma. Mówi pan, że wyjeżdżają nad morze, to znaczy, że jest tak jak w Polsce, że w piątek po południu, w sobotę rano, to trasa nad morze zakorkowana? Nasze autostrady już się zrobiły za wąskie, także to jest problem. No to mamy coś ze Słowenią wspólnego. Bardzo dziękujemy. Janusz Klim, Polak pracujący w Słowenii od wielu lat. Bardzo dziękujemy. Miłego dnia życzymy. Ja też dziękuję państwu. Do widzenia. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Powoli zbliżamy się do końca. Był dzisiaj taniec, było gotowanie, fotografowanie, budzenie nawet było, granie to oczywiście, jeszcze latanie nam zostało. Terminal trzeci. do tej pory nie wzbił się w powietrze, a już budzi wielkie emocje. Jego zadaniem będzie wynoszenie rakiet na orbitę okołoziemską. Nie powinno więc dziwić, że będzie to maszyna potężna i przynajmniej pod jednym względem największa, jaka kiedykolwiek wzbiła się w powietrze, opowiada Jan Niebudek. Jumbo Jet, Airbus 380, Boeing 777. Wśród miłośników lotnictwa zdecydowanie dominują amatorzy największych maszyn. Te mniejsze, spotykane najczęściej, oczywiście także budzą respekt, ale jednak to nie to samo. Scaled Composited Model 351, znany jako Stratolaunch. Pod tą nazwą kryje się samolot, który nieco ponad tydzień temu po raz pierwszy opuścił specjalnie wybudowany na potrzeby tego projektu hangar na pustyni Mojave w Kalifornii. Do tej pory największym samolotem świata był Antonow 225 Mria, marzenie, który królował na niebie niepodzielnie od niemal 30 lat. Zresztą służy do dziś, czasami odwiedza polskie lotniska. To przede wszystkim transporty sprzętu wojskowego. Maszyna może zabrać 250 ton ładunku. Długość skrzydeł i kadłuba wynoszą ponad 80 metrów. W przypadku Stratolauncha rozpiętość skrzydeł to aż 117 metrów i pod tym względem będzie to największa maszyna na świecie. Jednak długość kadłuba, właściwie trzech kadłubów, to 73 metry. Między kadłubami jest jeszcze środkowa część konstrukcji. Całość składa się więc z trzech elementów spiętych potężnych rozmiarów skrzydłami. Po obu stronach zawieszono po trzy silniki, dokładnie takie jak te wykorzystywane w jumbojetach. Na każdej z trzech części konstrukcji będzie można montować rakiety. Trzy lżejsze albo jedną cięższą. Z wysokości, na jakiej latają samoloty pasażerskie, rakiety będą wystrzeliwane, a każda z nich będzie mogła wynieść na orbitę satelitę. To konstrukcja super nowoczesna, zbudowana z materiałów kompozytowych, dużo lżejszych niż te, które wykorzystano do budowy poczciwego Antonowa. Także rosyjscy, a wówczas jeszcze radzieccy inżynierowie budowali Antonowa z myślą o przewożeniu rakiet kosmicznych, jednak program ich budowy został zatrzymany. Została więc funkcja transportowa, w której maszyna sprawdza się od wielu lat. Stratolaunch ma pozwolić na obniżenie kosztów wynoszenia satelitów. Po pierwsze z powodu mniejszego zużycia paliwa, po drugie start rakiet będzie się odbywał z powietrza, zniknie zatem problem znany agencjom kosmicznym, a więc oczekiwanie na odpowiednie warunki atmosferyczne na Ziemi. Stratolaunch, nad którym prace rozpoczęły się w 2011 roku, ma rozpocząć misję za 2 lata. Na razie wyjechał z hangaru i jest w fazie testów. Jego sukces to będzie spełnienie marzeń nie tylko pracujących nad nim ponad 300 osób, ale i kolejnego marzenia Paula Allena. A przynajmniej jedno już spełnił. System operacyjny wyprodukowany przez jego firmę zainstalowany jest w większości komputerów na świecie. Zostawmy Paula Allena. Programem Antonowa 225 zainteresowali się Chińczycy. Chcą unowocześnić konstrukcję i za 10 lat wyprodukować do 1000 sztuk takich maszyn. A skoro mówiliśmy o Paulu Allenie, to warto jeszcze wspomnieć o innym bogaczu zakochanym w samolotach i lataniu. Cofnijmy się nieco w przeszłość. Mowa o Howardzie Hughesie, który w 1947 roku zbudował nie tyle samolot, co latającą łódź z rozpiętością skrzydeł, uwaga, 97 metrów. Gdyby nie fakt, że maszyna wzbiła się w powietrze tylko raz, nadal to ona przewodziłaby w kategorii największych maszyn pod tym względem. Relacjonował Jan Niebudek. Tymczasem największe maszyny pasażerskie, jak do tej pory, mogą pomieścić na swoim pokładzie nawet 800 osób. Do tej pory jednak żadna linia lotnicza nie zdecydowała się na tak optymalne zapełnienie. Tu Trójka, za prawie równo 11 minut będzie godzina 9. Beating